7. ปิยชาติกสูตรว่าด้วยทุกเกิดจากสิ่งเป็นที่รักลูกชายคนเดียวของข้าหบดีตาย353ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลลูกชายคนเดียวซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของข้าหบดีคนหนึ่งเสียชีวิตลงเพราะการเสียชีวิตของลูกชายคนเดียวนั้นการงานก็ไม่เป็นอันทำอาหารก็ไม่เป็นอันกินข้าหบดีนั้นได้ไปยังป่าช้าคร่ำครวญถึงลูกชายว่าลูกโทนเจ้าอยู่ที่ไหนลูกโทนเจ้าอยู่ที่ไหนจากนั้นข้าหบดีนั้นก็เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วจึงนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับข้าหบดีนั้นว่าข้าหบดีใจของท่านไม่มีอินทรีย์ไว้ยึดเหนี่ยวอินทรีย์ของท่านก็หมองคล้ำไปข้าหบดีนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำไมอินทรีย์ของข้าพระองค์จะไม่หมองคล้ำไปเล่าเพราะลูกชายคนเดียวซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของข้าพระองค์ได้เสียชีวิตลงเพราะการเสียชีวิตของลูกชายคนเดียวนั้นการงานก็ไม่เป็นอันทำอาหารก็ไม่เป็นอันกินข้าพระองค์ไปป่าช้าคร่ำครวญถึงลูกชายนั้นว่าลูกโทนเจ้าอยู่ที่ไหนลูกโทนเจ้าอยู่ที่ไหนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นขหบดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นขหบดีเพราะว่าโศกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจและอุปายาตความคับแค้นใจเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักขหบดีกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่โศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักนั้นจะเป็นอย่างนั้นไปได้อย่างไรแท้จริงความยินดีและโสมนัสเกิดจากสิ่งที่เป็นที่รักมีจากสิ่งอันเป็นที่รักต่างหากจากนั้นขหบดีก็ไม่ยินดีไม่คัดค้านพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากที่นั่งแล้วจากไป354สมัยนั้นนักเลงสกาเป็นอันมากเล่นสกากันอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคขณะนั้นเองข้าบดีนั้นเข้าไปหานักเลงสกาเหล่านั้นแล้วเล่าเรื่องให้ฟังว่าพ่อมหาจำเริญขอโอกาสข้าพเจ้าได้เข้าไปเฝ้าพระสมณโคดมถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระสมณโคดมแล้วนั่งณที่สมควรพระสมณโคดมได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่าขหบดีใจของท่านไม่มีอินทรีย์ไว้ยึดเหนี่ยวอินทรีย์ของท่านหมองคล้ำไปเมื่อพระสมณโคดมตรัสอย่างนี้แล้วข้าพเจ้าได้กราบทูลพระสมณโคดมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำไมอินทรีย์ของข้าพระองค์จะไม่หมองคล้ำไปเล่าเพราะลูกชายคนเดียวซึ่งเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของข้าพระองค์ได้เสียชีวิตลงเพราะการเสียชีวิตของลูกชายคนเดียวนั้นการงานก็ไม่เป็นอันทำอาหารก็ไม่เป็นอันกินข้าพระองค์ไปป่าช้าค่ำครวญถึงลูกชายคนนั้นว่าลูกโทนเจ้าอยู่ที่ไหนลูกโทนเจ้าอยู่ที่ไหนพระสมณโคดมได้ตรัสว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นขหบดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นขหบดีเพราะว่าโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักข้าพเจ้าได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่โศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาต เกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักนั้นจะเป็นอย่างนั้นไปได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแท้จริงความยินดีและสมนัสเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักนั้นต่างหากพระมหาจำเริญจากนั้นข้าพเจ้าไม่ยินดีไม่คัดค้านพระภาสิทธิ์ของพระสมณโคดมลุกจากที่นั่งแล้วจากมานักเลงสกาเหล่านั้นได้พูดเสริมว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นขหบดีข้อนี้เป็นอย่างนั้นขหบดีเพราะความยินดีและโสมนัสย่อมเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักขณะนั้นข้าหบดีนั้นคิดว่าความเห็นของเราตรงกับของนักเลงสกาแล้วจากไปต่อมาเรื่องที่พูดกันนี้ได้แพร่เข้าไปถึงพระราชวังโดยลำดับทุกย่อมเกิดจากของอันเป็นที่รัก355ครั้งนั้นพระเจ้าประสิทธิโกศลได้รับสั่งเรียกพระนางมัลลิกาเทวีมาตรัสว่ามัลลิกาคำว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักพระสมณโคดมของเธอตรัสไว้หรือพระนางมัลลิกาเทวีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชถ้าพระดำรัสนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงพระดำรัสนั้นก็เป็นอย่างนั้นเพคะพระเจ้าเสนที่โกศลตรัสว่าพระนางมาลิกานี้คล้อยตามพระดำรัสของพระสมณโคดมตรัสเท่านั้นว่าข้าแต่มหาราชถ้าพระดำรัสนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงพระดำรัสนั้นก็เป็นอย่างนั้นสิทธิ์คล้อยตามคำที่อาจารย์กล่าวว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นท่านอาจารย์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นท่านอาจารย์ฉันใดเธอก็ฉันนั้นเหมือนกันคล้อยตามพระดำรัสที่พระสมณโคดมตรัสเท่านั้นว่าข้าแต่มหาราชถ้าพระดำรัสนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงพระดำรัสนั้นเป็นอย่างนั้นมัลลิกาเธอจงหลบหน้าไปให้พ้นจงพินาศเสียลำดับนั้นพระนางมัลลิกาเทวีรับสั่งเรียกพราหมณ์ชื่อนาลิชังคะมาตรัสว่ามาเถิดท่านพราหมณ์ท่านจงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระยุคลบาททั้งสองของพระองค์ได้เสียงกล่าวและทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาธน้อยกับลี้กับเรามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญตามคำของฉันว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระนางมัลลิกาเทวีขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล้าวทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาธน้อยกระปี้กระเปร่ามีพระพรานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญและท่านจงทูลถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระดำรัสนี้ว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักพระผู้มีพระภาคตรัสจริงหรือเธอควรจำพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสให้ดีแล้วมาบอกฉันธรรมดาพระตถาคตทั้งหลายย่อมตรัสไม่ผิดพลาดแน่นาลิชังคพรามรับพระราชสวนีแล้วได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระนางมัลลิกาเทวีขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของท่านพระโคดมด้วยเสียงกล้าวทูลถามถึงพระสุขภาพความมีพระโรคาพาธน้อยกระปี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญแล้วรับสั่งทูลถามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระดำรัสนี้ว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักพระผู้มีพระภาคตรัสไว้จริงหรือ356พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าข้อนี้เป็นอย่างนั้นพราหมณ์ข้อนี้เป็นอย่างนั้นพราหมณ์พระวสโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักการที่โสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักได้อย่างไรท่านพึงทราบโดยอธิบายนี้เรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี้แลมารดาของหญิงคนหนึ่งได้ตายไปเพราะความตายของมารดานั้นหญิงนั้นจึงเป็นบ้ามีจิตเลื่อนลอยเข้าสู่ถนนทุกถนนเข้าสู่ตรอกทุกตรอกและได้กล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านได้พบมารดาของฉันบ้างไหมพวกท่านได้พบมารดาของฉันบ้างไหมการที่โสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักได้อย่างไรท่านพึงทราบโดยอธิบายนี้เรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี้แลบิดาของหญิงหนึ่งได้ตายไปพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรธิดาสามีของหญิงคนหนึ่งได้ตายไปเพราะความตายของสามีนั้นหญิงนั้นจึงเป็นบ้ามีจิตเลื่อนลอยเข้าสู่ถนนทุกถนนเข้าสู่ตรอกทุกตรอกแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านได้พบสามีของฉันบ้างไหมพวกท่านได้พบสามีของฉันบ้างไหมการที่โสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักได้อย่างไรท่านพึงทราบโดยอธิบายนี้เรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี่แลมารดาของชายคนหนึ่งตายไปเพราะความตายของมารดานั้นชายคนนั้นจึงเป็นบ้ามีจิตเลื่อนลอยเข้าสู่ถนนทุกถนนเข้าสู่ตรอกทุกตรอกและได้กล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านได้พบมารดาของข้าพเจ้าบ้างไหมพวกท่านได้พบมารดาของข้าพเจ้าบ้างไหมการที่โสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักได้อย่างไรท่านพึงทราบโดยอธิบายนี้เรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี่แลบิดาของชายคนหนึ่งตายไปพี่ชายน้องชายพี่สาวน้องสาวบุตรธิดาภรรยาของชายคนหนึ่งตายไปเพราะความตายของภรรยานั้นชายคนนั้นจึงเป็นบ้ามีจิตเลื่อนลอยเข้าสู่ถนนทุกถนนเข้าสู่ตรอกทุกตรอกแล้วได้กล่าวอย่างนี้ว่าพวกท่านได้พบภรรยาของข้าพเจ้าบ้างไหมพวกท่านได้พบภรรยาของข้าพเจ้าบ้างไหมการที่โสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักได้อย่างไรท่านพึงทราบโดยอธิบายนี้พราหมณ์เรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี่แลหญิงคนหนึ่งได้ไปยังตระกูลของญาติพวกญาติของหญิงนั้นต้องการจะพรากสามีนางแล้วยกนางให้แก่ชายอื่นแต่หญิงนั้นไม่ปรารถนาชายคนนั้นต่อมาหญิงนั้นได้บอกสามีว่าพี่พวกญาติของดิฉันต้องการจะพรากท่านแล้วยกดิฉันให้แก่ชายอื่นแต่ดิฉันไม่ปรารถนาชายคนนั้นต่อจากนั้นสามีได้ฟันภรรยาขาดสองท่อนแล้วจึงฆ่าตัวตายตามด้วยคิดว่าเราทั้งสองจะไม่พรากจากกันการที่โสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาสเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักได้อย่างไร ท่านพึงทราบโดยอธิบายนี้เถิดครั้งนั้นนาลิชังคพรามชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วลุกจากที่นั่งได้เข้าไปเฝ้าพระนางมาริกาเทวีถึงที่ประทับได้กราบทูลถึงเรื่องการสนทนาปราศัยกับพระผู้มีพระภาคทั้งหมดแก่นางมาริกาเทวีลำดับนั้นพระนางมาริกาเทวีได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าประสิทธิโกศลถึงที่ประทับแล้วได้ทูลถามพระเจ้าประสิทธิโกศลว่าข้าแต่มหาราชทูลกระหม่อมเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรพระกุมารีพระนามว่าวชิรีเป็นที่รักของทูลกระหม่อมใช่ไหมเพคะข้าพเจ้าประสิทธิโกศลกลับตอบว่าใช่แล้วมาริกาวชิรีกุมารีเป็นที่รักของเราทูลกระหม่อมเข้าประกายความข้อนั้นว่าอย่างไรเพราะวชิรีกุมารีต้องมีอันแปรผันเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจะพึงเกิดแก่ทูลกระหม่อมหรือไม่เพคะมาริกาเพราะวชิรีกุมารีแปรผันไปอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของเราก็ต้องแปรผันเป็นอย่างอื่นไปด้วยทำไมโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจะไม่เกิดขึ้นแก่เราเล่าข้อนี้แลพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายจึงตรัสว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักเพคะทูลกระหม่อมเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรพระนางวสภคัตติยาเป็นที่รักของทูลกระหม่อมใช่ไหมเพคะใช่แล้วมาริกาพระนางวสภคัตติยาเป็นที่รักของเราทูลกระหม่อมทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรเพราะพระนางวสภคัตติยาแปรผันเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจะพึงเกิดขึ้นแก่ทูลกระหม่อมหรือไม่เพคะมัลลิกาเพราะพระนางวสภคัตติยาแปรผันเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของเราก็ต้องแปรผันเป็นอย่างอื่นไปด้วยทำไมโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจะไม่เกิดขึ้นแก่เราเล่าข้อนี้แลที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายจึงตรัสว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักเพคะทูลกระหม่อมทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรเสนาบดีชื่อวิทูทภะเป็นที่รักของทูลกระหม่อมใช่ไหมเพคะใช่แล้วมาริกาเสนาบดีชื่อวิทูทภะเป็นที่รักของเราทูลกระหม่อมทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรเพราะเสนาบดีชื่อทูทภะแปรผันเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจะพึงเกิดขึ้นแก่ทูลกระหม่อมหรือไม่เพคะมาริกาเพราะเสนาบดีชื่อวิทูทภะแปรผันเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของเราก็ต้องแปรผันเป็นอย่างอื่นไปด้วยทำไมโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจะไม่เกิดขึ้นแก่เราเล่าข้อนี้แลที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายจึงตรัสว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักเพคะทูลกระหม่อมทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรหม่อมฉันเป็นที่รักทูลกระหม่อมใช่ไหมเพคะใช่แล้วมาริกาเธอเป็นที่รักของเราทูลกระหม่อมทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรเพราะหม่อมฉันแปรผันเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกโทมนัส และอุปยาตจะพึงเกิดขึ้นแก่ทูลกระหม่อมหรือไม่เพคะมัลลิกาเพราะเธอแปรผันเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของเราก็ต้องแปรผันเป็นอย่างอื่นไปด้วยทำไมโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปยาตจะไม่เกิดขึ้นแก่เราเล่าข้อนี้แลที่พระผู้มีพระภาคทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายจึงตรัสว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมาจากสิ่งอันเป็นที่รักเพคะทูลกระหม่อมทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรแคว้นกาสีและแคว้นโกศลเป็นที่รักของทูลกระหม่อมใช่ไหมเพคะใช่แล้วมัลลิกาแคว้นกาสีและแคว้นโกศลเป็นที่รักของเราเพราะอนุภาพแห่งแคว้นกาสีและแคว้นโกศลเราจึงใช้สอยแก่นจันทร์ที่เกิดจากแคว้นกาสีได้ทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องลูบไล้ทูลกระหม่อมทรงเข้าพระทัยความข้อนั้นว่าอย่างไรเพราะแคว้นกาสีและแคว้นโกศลแปรผันเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปยาตจะพึงเกิดขึ้นแกทูลกระหม่อมหรือไม่เพคะมัลลิกาเพราะแคว้นกาสีและแคว้นโกศลแปรผันเป็นอย่างอื่นไปแม้ชีวิตของเราก็ต้องแปรผันเป็นอย่างอื่นไปด้วยทำไมโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตจะไม่เกิดขึ้นแก่เราเล่าพระนางมัลลิกาเทวีกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชข้อนี้แหละที่พระผู้มีพระภาคทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายจึงตรัสว่าโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตเกิดจากสิ่งอันเป็นที่รักมีมาจากสิ่งอันเป็นที่รักเพคะพระเจ้าประเสนที่โกศลตรัสว่ามัลลิกาน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นจะทรงเห็นชัดแทงตลอดด้วยพระปัญญาแล้วมาเถิดมัลลิกาช่วยล้างมือให้ทีเถิดจากนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลลุกขึ้นจากที่ประทับทรงห่มพระภูษาเฉวียงบ่าประนมพระหัตถ์ไปทางทิศที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วทรงเปล่งอุทานสามครั้งว่าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นดังนี้แลปิยชาติกสูตรที่7จบ